să te chem să mergem printre noi, să te simt în tunetul plăcerii. Am să te țin pe palme până-n zon, lumea va fi a ta. Am să te chem s-o împărțim în două. Vreau să te chem pe noi undeva, unde rece lângă luna, să simți căldura mea. Vom zbura după iubire într-un vis uluitor, iar tu iarăși îmi vei spune, ești doar un visător. Te rog, iubito, doar încearcă să-mi dai o șansă și o să vezi că n-o să mai plânge. Am găsit un loc pe nori, vreau acolo să te chem. Am să te chem să mergem printre noi, să te simt în tunetul plăcerii. Am să te țin pe palme până-n zon, lumea va fi a ta. Am să te chem s-o împărțim în două. Vreau să te chem pe noi undeva, cât mai sus lângă stele, să putem vedea cea mai sinceră iubire născută în armonie. Și o să vezi ce-am fi putut simți, ce-am fi putut avea. Te rog, iubito, doar încearcă să-mi dai o șansă și o să vezi că n-o să mai plânge. Am găsit un loc pe nori, vreau acolo să te chem. Am să te chem să mergem printre noi, să te simt în tunetul plăcerii. Am să te țin pe palme până-n zon, lumea va fi a ta. Am să te chem s-o împărțim în două. Am să te chem s-o împărțim în două.